अग्रय प्राप्त होती सम्य आदित्यम उपदिष्ट आदित्य जायते स्मृति ये स्मृति प्रमाण क्योंकि अन्न से भूत होते हैं पर्जन्य से अन्न होता है यह बात तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है लेकिन यज्ञ से पर्जन्य होता है इस तरह स्मृति प्रमाण प्रस्तुत किया। अग्नि में प्राप्त जो आहुति है डाला हुआ जो आहुति है वो शून्य प्रकार से जाहत के सूक्ष्म रूप आदित्य प्राप्त होता है और आदित्य स्वयं के प्रभाव से विष्णु होते अनेक प्रकार का मेघ है अनेक प्रकार के आयुति हर महीने को लेकर अभी कोई अलग पढ़े थे आप अलग अलग सूर्य 12 महीने का 12 सूर्य का नाम अलग अलग है इसलिए यहां पर भी कहते कि अन्य अर्जुन आदित्य में से एक आयत वो है जो वर्षा ऋतु में उस वर्षा का विशेष मूल को तोड़ करके और उस मूर्ख को वर्षा कराने वाले रही इसलिए आदित्य को पुष्पुर जो है पुष्पुर यज्ञ अन्य अपूर्वम सर्व यज्ञ कर्म सुन यज्ञ से क्या है ना अपूर्व वह अपूर्व कैसे परिवर्तन होगा कर्म से उत्पन्न होगा ऋतिक योजना कर्म ऋतिक और यजमान होने वाला व्यापार को कर्म सबसे लेना तथा समझ लो यस्य उससे उत्पन्न है जो उसका नाम यज्ञ कौन है वो अपूर्व इसलिए यश यज्ञ से अपूर्व स्वयज्ञ वह यज्ञ वह अपूर्व कर्म से लग रहा है कर्म से इसमें उत्पन्न हुआ है कर्म से ब्रह्मोद्भवम ब्रह्मा सर्व कारण ये सतत कर्म ब्रह्मबंध भी जानती वही है उत्पत्ति के प्रति जानने मैंने वो वेद के बिना हम कर्म को जान ही नहीं पाएंगे कर्म वेद तेरे वेद ही है कर्म का उत्पत्ति का कारण क्या पर उद्भव क्या कारण में नींद कारण ये तब कर्म ब्रह्मबंध भी ये जान ही ऐसे उसको सदन कर्मांग जितने भी श्रौत कर्म है और श्रौत जो उपयोगी जो श्रौत सूत्र में कद कर्म है स्मृति में कद कर्म है जिनका उन्मूलन श्रुति मानते हैं इन सगल कर्मों का उद्भव के प्राकृत्य का निमित कारण इसमें कर्म का हम कहते हैं वेद उद्भव अर्थात ब्रह्मोद्भव ब्रह्म पुनर्वाक्यम अक्षर संकलन और ब्रह्म जिसको वेद नाम से आपने कहा है वह अक्षर से उत्पन्न हुआ अक्षर कौन है अक्षर च ब्रह्म परमात्मा समुद्रो यस्य अक्षर ने ब्रह्मा ब्रह्म ने परमात्मा यह है समुद्र उत्पत्ति के प्रति प्रकृति के प्रति निमित कारण जिसका तब अक्षर समुद्र ब्रह्म ने रूपण था ऐसा वस्तु का नाम अक्षर समुद्र अर्थात ब्रह्म होगा साक्षात परमात्मा अर्थात अक्षरात पुरुष निश्वासवत संभूतम ब्रह्म जिसलिए साक्षात परमात्मा के नाम से जो कहा जाए ऐसे जो अक्षर तत्व है पुरुष तत्व उसके निश्वास के समान ये सारा वेद प्रकट हुआ है संभूतम ब्रह्म अस्मात सर्वार्थ प्रकाश करता सर्वगतम इसलिए सकल प्रकार के अर्थ का प्रकाशन करने वाले इनमें से इस वेद को हम क्या कहते हैं सर्वगत है अस्य महतो भूत श्री शुकन बताए मंत्र को दिया है अच्छा सर्वगत में भी जन नित्य सर्वगत होता है भी कैसा है वो नित्य भाषा तो अधिक है ना अस्य महतो भूत निशुल्कन वेतज यजुर्वेद यजुर्वेद सारे अखलांग्र वित्त शोध है भाषा को हिंदी का टीका नहीं दुर्गा दर्शन का शुरू ऐसे पर्वत होगा होता हुआ वो नित्य नहीं होंगे सकल कर्मों को प्रकाशन करता हुआ सकल प्रयोजनों को भी प्रकाशन करता हुआ सकल व्यक्तियों के अंदर अनुष्ठाता ब्राह्मण छोटे और वैश्यों के अंदर तीनों वर्ण में व्याप्त होने के कारण उसको हम सर्वगत कहते हैं इतना ही नहीं बल्कि वह नित्य भी है सदा यज्ञ यज्ञ प्रधान यज्ञोत्कृष्टम और सदा ही यज्ञ के विधियों को प्रधान संगठन करने वाला होने से इन तीनों वेदों को यज्ञ प्रतिष्ठित कर्म विपक्षित अपनी में प्रतिष्ठित माना जाएगा। दम चक्रम धान वर्पयती हय अघायंद्रियाव मोघम पार्थक जीवती एवं दम चक्र जो सवार चक्र है जो प्रवृत्त हुआ है जो व्यक्ति इसी प्रकार से प्रवृत्त उस चक्र को जो अनुवर्तन नहीं करता यह अपने लोग अपनी जमीन यह नॉन वर्पयति जो इसका अनुसरण नहीं करता है वह स होता है अघायु इंद्रिया राव मोघ अनुव जीवति वह निश्चित रूप से अघायु है पाप मैं उसका आयु है और इंद्रियों में रमन कराने वाला है उसका जीवन व्यर्थ है मोघ मैंने व्यर्थ है एवं भाषिका एवं इत्थम ईश्वरेण एवं इतना यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवृतम इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा वेद और यज्ञ पूर्वक इस जगत को चक्र को प्रवृत्त किया गया है नाम वर्दी हो लोके यह जो यह मैं लोके यह नाम वर्ती यह कर्म अधिकृत सन्न अभी जो कर्म में अधिकृत होते हैं अभी तो कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है वह अघाय अहम पापम आहे जीवन यश सो अघाय हो अघाय पाप पाप मैं है आयु जीवन जिसका उसे कहते हैं अघाय पाप जीवन जब पाप प्रधान जीवन हो गया क्योंकि विभूत कर्म नित्य न नित्य कम से कम जिस समय जब तो उस समय वो करेगा नहीं नहीं करेगा तो करेगा उस समय में कुछ और करेगा जो दूसरा काम करेगा वो और ही तो उस समय के लिए इस समय में वो और ही थे ना और उसको कर दिया उसे तो पाप कर दिया ना अवृत कर्म करने से पाप हो गया कोई कर देगा महाराज क्या हो गया हम तो सो जाएंगे कोई कर्म नहीं करेंगे अरे सोना तो और बड़ा पाप है सवेरे सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर ये कर्म करो शास्त्र ने क्या हुआ अब कह दिया हम तो पाप भी नहीं कर रहा मैं तो सो गया था इनसे इनसे बड़ा क्या पाप होगा तो सोना ही पाप है इस समय जगना चाहिए और जब एक काम करना चाहिए नहीं चले आप यही पाप है इधर कहा निद्रा के लिए वृथा आयु शब्द में भाव व्यस्त आयु को छपन कर रहे व्यक्ति जो जितना ज्यादा हो रहा है उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है जितना समय जगे रहो और जितने साल जगे हो उतने समय जितना आप वेद का श्रुति स्मृति या अनुरूप कर्म विहित कर्मों का अनुष्ठान कर जीवन अर्पण करता है तो उसी का जीवन सफल जीवन है। इधर कहते हैं पाप जीवन की आवाज इंद्रिय आराम मान इंद्रिय ही आराम आरमणम मान आक्रीड़ा विशेष इंद्रिय आराम हो इंद्रियों के द्वारा विश्व में ही जो रमण करता है उस व्यक्ति का नाम इंद्रिय आराम मोघम मन वृथा हे पार्थ सज्जीवन इसलिए उसका जीवन व्यर्थ ही है संबंध का हे पार्थ संबोधन कर दिया स्त्रियों ने काम में क्या दिन रात इनका जमाल करता है कि सदर ये बनाना है शाम को ये बनाना है दोपहर को ये बनाना है ये लाना है ये खाना है ये पीना है ये खिलाना है यही दिन रात इनकी चिंतन होती है। धर्म कर्म की सोचो पति से जब पूजा पाठ के बात करो आप क्या पूजा करने जा रहे हो उसमें क्या तैयारी कर रही है उसमें सहयोग है नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं कराओ उसकी यदि धर्म पत्नी का काम है आगे धर्म पत्नी मिलेगा सब भोग पत्नी मिलते हैं इसलिए जो है सारा काम दे रहा है इसलिए स्त्री का स्वभाव क्या है भोग प्रधान है भोग प्रधान होने से उसे संबंधी होकर एक बार कभी इंद्रिया राम मत बनाओ इसलिए हे पार्थ कहा कंद प्रथा के समान विचारधारा वाला तीर्थ स्वभाव वाला बनकर मत बन। तो जो प्रकाश बहुत महान थी साक्षात ब्रह्म ज्ञानी थी उसकी बात अलग है, नहीं उसके बाद तृतीय तो था शरीर स्त्री थी, कहीं ऐसा ना हो उसके ज्ञान पर पास रहना है जो स्त्री के स्वभाव के अंदर आ गया और भी इंडिया राम हो जाओ भोगड़ा भोगा राम बन जाओ ये ठीक नहीं है। इसे याद दिला रहे बार था तुम ऐसा मत करो, जो ऐसा करता है उसका जीवन व्यस्त जाता है। अस्मात अज्ञान अधिकृत कर्तव्य कर्म के प्रकरण ये संपूर्ण प्रकरण जो चौथा श्लोक से शुरू होकर के 16 श्लोक तक का जो प्रकरण था ये पूरा प्रकरण एक अज्ञानी जीव की रखित प्रकरण है। जो अज्ञ है उस अज्ञ जो अधिकृत है अधिकृत है ना अज्ञान कर्तव्य मोर कर्म इति प्रकरणार्थ। लेकिन अज्ञ कौन निम्न समझो कि हम मुक्ष हो रहे तो मध्य नहीं है, प्रेम के बाद अब अज्ञ नहीं है जो मुक्ति के बाद इसे कहते हैं प्राव आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त है। आत्मज्ञान निष्ठा जो योग्यता है बाकी आत्मज्ञान रूपी निष्ठा को प्राप्त करने की योग्यता जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा उससे पूर्ण तक पादर्थ्य न कर्मयोगानुष्ठान अधिकृत अनात्मज्ञान कर्तव्य नहीं। इसलिए पादर्थ्य न मैंने ज्ञान निष्ठा प्राप्त अर्थ उसी ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान निष्ठा मेरे नाम मेरे जाने के पहले उसी योग्यता बाकी करा बहुत कर गए अब ज्ञान निष्ठा तो भूल ही जाओ कल ज्ञान निष्ठा की योग्यता भी मिल जाए कई बार कई बार इस योग्यता को प्राप्ति के उद्देश्य एक अनुसार आपको कर्म करने नहीं चाहिए छोड़ना नहीं। इसलिए कहते हैं आप आत्मयोग योग्यता प्राप्त है मैंने आत्मज्ञान से योग्यता प्राप्त होता ताजक बिना मैं तारीख योग्यता प्राप्त थे मेरेगा कर्म योग अनुष्ठान मेरे करते आत्मनात्मज्ञान करते मेरा इतना यह बात ही कहा जगह कहा भगवान ने न करना मनारंभा चौतिष्ठ इतना आरभ्य शुरू यात्रा पे न प्रसिद्धि का कर्म रहा आत्मा श्लोक फिर इतना मानते हैं प्रतिपाद्य वाक्य के बाद प्रतिपादन कर दे मित्रों मुख से विद्या प्राप्त कर इत्यादि ना नवा श्लोक से मोहम प्राप्त से जीवती यहाँ के 16 श्लोक तक ये सैन कथा चार से 16 जब बने इतने मंत्र आप ग्रंथ होना प्राथमिक अधिकृत से आत्मव्य कर्माष्टा ने बहु कारण उत्पन्न तथा कर्म चोष संकीर्तन कृतम। इतने श्लोकों के द्वारा 13 श्लोक का प्रयोग कर दिया भगवान ने 13 श्लोकों में उनके पहला दो श्लोक तो अर्जुन का था देश में दो निष्ठा दो निष्ठाएं से बोल दिया और चौथे से शुरू किए तो चौथे से लेकर यहाँ तक पूरा कर दिया 13 श्लोकों में जो है इतने मन देना जन देना प्राथमिक अधिकृत से अनाप किया तो प्राथमिक बात थी अधिकृत होता हुआ जो अनाप रहता है वह कर्माष्टान में उसके लिए बहुत कारण है कई कारण एक दो नहीं इसलिए उसको करना ही चाहिए लेकिन तो बोल दिया वो प्रत्यवाय लगेगा है ना और दूसरा ईश्वर का चक्र बंद होगा उसका नर्तन आपको करना ही चाहिए शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती छोड़ो बात नहीं ईश्वर के चक्र से जा लेने देने वो उसका चक्र हो जाना है हमें क्या मतलब है उससे आप रोते रहते हैं अत्याचार नहीं करता तो इनके पास का ठेका हम दे रखे तो क्या फर्क पड़ना है वही तो जी है अज्ञानी है तो पाप करने का वो हमारा खेल आ रही है तो हम लोग पाप मुझे ऐसा कोई करे पकड़ का दिन मान करके शरीर यात्रा आती है कि तुम्हारा शरीर ही नहीं चल सकता बिना कर्म किए इनको करना ही पड़ेगा तुम्हें कर्म तो शास्त्र अनुभूति नहीं करोगे जैसे तुम्हारा भला है मनमाने कर्म करोगे मनमौजी बनो तो गुरुमुखी बनाओ दोनों फर्क हो नहीं साधु उंगली तो होते ना जो मन में होती और गुरुमुखी पहले तीसरा होता है तीसरा तीसरा ही सबसे ज्यादा स्वयं संप्रदाय में आ जाती है शिवजन लगा सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं नहीं दाड़ी छोड़ के लगा दिया तिलक और बालू काम लगा तो चीजल उन सभी में अच्छा काम होता है जो गुरुमुखी होता है उसी प्रकार के शास्त्र मुखी होगा हो ये कम कम तात्पर्य एवं जो तीन और जीवन चक्र में सगले अनुवर्तन उन्नत कर्मोवान उपाय प्राप्त अनात्मिव ज्ञान योगान केवस्थियां अप्राप्त नर्थम अर्जुन से प्रश्न आशंक स्वयमेवा साप्ताहत प्रतिपत्तर्थमेव कहते कि देखिये अर्जुन में शंका होगा सबको करना चाहिए इसे ईश्वर के जगत चक्र का संस्थापना और समुद्र का संचालन हो तो सबको करना चाहिए या केवल सृष्टि को करना चाहिए जो अनात्मज्ञानी है। सबको करना उस आत्मज्ञान भी आ गया सबको करना चाहिए यार थोड़ा ताला वही कह रहा है कि एवं प्रवर्तितम चक्रम जब यह निर्णय हुआ कर्म करना चाहिए तो शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकती जब यहां निर्णय हुआ एवं स्थिति सभी प्रवर्तन चक्रम व्यापार ईश्वरीय चक्र को सर्वेण अनुवर्तन सर्वेण आत्मज्ञन अनात्मज्ञन सर्वेण अवसित अथवा पूर्वोक्त जो कर्मियों का अनुष्ठान उपाय प्राप्त्याम अनात्म विद्या आज अप्राप्त न सके देना अप्राप्त न अनात्म विद्या सांख्य आत्मी अनुष्ठेयान ज्ञान योजन अनुष्ठान आत्मवेत्ता सांख्यम के द्वारा ज्ञान योग से अनुष्ठेय होता उस निष्ठा को अप्राप्त अनात्मिया अप्राप्त अनात्मता के द्वारा कर्मयोग अनुष्ठान होता है प्राप्त कर्म योग के अनुष्ठान के द्वारा अनुष्ठान के उपाय के द्वारा प्राप्ति में ज्ञान निष्ठा है जो वर्तमान में अप्राप्त और शांति से प्राप्तता के द्वारा अनुष्ठेय है ऐसा जो अप्राप्त अनात्मता के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए क्या इतनी एवं अर्थम अर्जुन से प्रश्न न शंका इस प्रकार से अर्जुन के मन में विद्यमान इस शंका को लेकर अगला श्लोक भगवान कहते हैं आप पर जो कोई कर्म नहीं है अथवा स्वयं मिलेगा दूसरा करने का अथवा स्वयं ही शास्त्र प्रतिपादन और उसका संपादन करने के लिए विवेक प्रतिबद्ध करता हूं विवेक को सिर्फ प्रतिपादन करने के लिए उत्पन्न करने के लिए एक ज्ञान प्रदान करने के लिए किसे करना है किसको नहीं करना है कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है इस बात को तय करने के लिए जान करके स्वयं शास्त्र कह रहा है किसके लिए आधार बढ़ गया है ब्रजैन के प्रश्न क्या लगता है हम वैदम महात्मा निमित्ता निवृत्त मित्र ज्ञान संदो ब्राह्मणाभ्यवश्यम कर्तव्येभ्य पुत्रेशादिभ्यो मिथ्या अपेक्षा सर्व शरीय स्थिति मात्र प्रयुक्त चरणी इन्ना देशा मातृज्ञा निष्ठा व्यतिरेकेण अन्यत् कार्यमस्ति प्रतिपादिकार को प्रतिपादन करने की इच्छा हो यहाँ पर ईश्वर का क्या है तम व एक आत्मा विद्या वह यह जो पूर्वी आत्मस्वरूप है प्रतिदान लोग उसको जान करके ज्ञान करके अनुभव करके निवृत्त मिथ्या ज्ञान संघ ब्राह्मण निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाले होकर के ब्राह्मण मिथ्या ज्ञान अवश्य कर्तव्य दिया मिथ्या ज्ञान वाले लोगों के द्वारा जो अवश्य कर्तव्य क्या उत्तरेषण आदि उत्तरेषण उत्तरेषण लोकेश उनसे युक्खाया उनसे व्यक्त कर उन्हें त्याग करके अथ दीक्षाचर्य दीक्षा करनी चाहिए उन्हें संन्यास लेकर रहना चाहिए और संन्यास होने के बाद भी संन्यासी का कर्म क्या होगा उतनी काम जो शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तम चरणी शरीर स्थिति मात्र से प्रयुक्त होकर जितनी आवश्यक ऋण तम कर्म की अपेक्षा है उतनी ही करते हुए चलेगा। न देशा मात्र ज्ञान इसका विपरीत ज्ञान कर्म की और ऐसे ज्ञान मन के लिए आत्मज्ञान निष्ठा के अलावा और अन्य कोई कर्म नहीं है। इतम शक्त्यर्थ विवाहत्र प्रतिगत प्रतिपादेशित तम आविष्कृणा बैदान इत्यादि ईश्वर गर्व को यहाँ विवाह शास्त्र प्रतिपादन करने के लिए इच्छुक है यह मानकर भगवान मन अपने मन में आविष्कार करता हुआ ईश्वर तर्थ को यहाँ खत्म कर रहे हैं इत्यात्तर प्रतिक्रिया इत्यादि से शर्व प्रतिपादन करवाएंगे जो आत्मतृप्त मानव आत्मेव संतुष्ट तस्य कार्यम नियते उसका कोई कार्य नहीं है। स्वयं काल ये आत्मज्ञ हो चुका है मोक्ष की बात नहीं मोक्ष को ही उस योग्यता जो प्राप्ति पर्यंत नित्य नित्य कर्मादियों को करते रहना चाहिए। योग्य जो प्राप्त होने के बाद इस मोक्ष से जो अपने आप छूट जाएगा छोड़ने की जरूरत नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए जब आत्मतृप्त यह क्यों मैंने इसे व्यवर्तन कर दिया मोखम बात से जीवती ये नानवर्ती होती है संसार चित्र किंतु ये तो आत्मरती आत्मतृप्त मानव और आत्मस्वरूप स्थित कर उसी के द्वारा संतृप्त बाह्य विषयों की अपेक्षा से तृप्त होने वाला वह आत्मवेच संतुष्ट वह आत्मस्वरूप में संतुष्ट कस्य कार्यम नियंत्रित है उसका कोई कार्य नहीं है। जो पहले बार श्रुति लक्ष्मी घर ने पिछले श्लोक में और सुंदर दिखाया है कि क्या उसका कर्तव्य होता है जो अज्ञानी होता है गृहस्थ में रहने वाला इसलिए असो अजंध आत्मा सर्वेशा भूटा नाम लोग युद्ध होती युद्ध लोग अदय अनुभूत तेन ऋषि नाम अदय पितृभ्यो मित्रणादि ये प्रजा इच्छते तेन पितृणाम असोम मनुष्यान आसोते यदेभ्य श्रृंगजा तेन मनुष्याण अगले पशुंग प्रयोगी तेन पशुना ये गृह श्वापयान सियाजीवन दे तेन देशा लोग मृगा एक चार सोलह कल अयम आत्मा सर्वेशा भूता नाम लोग आत्मा सकल भूतों का